بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سورة مباركية الفرقان از جمله سوره های مکی است، دارای 77 آیت، 6 رکوع، در ترتیب مصحفی 25، در ترتیب نزولی 42، بعد از سوره مبارکه یاسین نازل گردیده. مجموع کلمات سوره 872 و مجموع حروف آن 3780 می باشد. سوره مبارکه فرقان مکی است، ولی بعض علما میگه که آیه های 68 و 69 و 70 سوره از جمله آیه های مدنی می باشد. این سوره به اساس ای که سوره مکی بیان معالجه می کند شبهات مشرکین را در رابطه با شخصیت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم و قرآن کریم، و محور سوره مبارکه دور می خورد به اثبات صدق قرآن کریم و صحت رسالت حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم. بحث را میراند در رابطه با اصول ایمان که عبارت از توحید و رسالت و معاد می باشد، و بعض قصه ها هم ذکر میکنه جهت اعتبار و جهت عبرت برای انسان هایی که در این محور میخواهند زندگی بکنند. سوره مبارکه شروع میشد با سخن از قرآن کریم که مشرکین در آن طعن داشتند و تکذیب میکن آیات های الله جل جلاله را. گاهی حکم میکن که اساطیر اولین است و گاهی گمان میکنن که ایرا خود محمد علیه السلام از خود جور کرده، و گاهی هم گمان میکنن که یک کس دیگری به این تعلیمش میدهد. سوره مبارکه باز هم رد میکنه این نظر کفار و مشرکین را که میگفتن پیامبر خدا کاهن است. این به اساس سحر و جادی این پیام به ما و شما پیشکش میکنه. سوره مبارکه از آنچه که مشرکین در آن فرو رفته بودند، از تکذیب قرآن کریم و رسالت پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم، و ایتو می گفتند که ای خو انسان است، ما وقت ایمان میاریم که ای پیام توسط یک ملائکه به ما داده شود، جواب این شبهه شان نمی دهد. سوره مبارکه ذکر می کند برای ما شما آیات هایی که در رابطه با بیان حق و شناخت شد، و همچنان آنانی که در گمراهی فرو رفتن عاقبت از اونها را برای ما شما بیان میکنه، که از جمله عقبه ابن ابی معید، او کسی که اسلام آورد ولی بعد خود مرتد شد، او را بیان میکند برای ما. سوره مبارکه بعض قصه های انبیا را اجمالا مانند قوم عاد و قوم نوح و قوم ثمود و اصحاب رز، قوم لوط و غیرهم من الکفار را ذکر میکند، تا از یک طرف تهدید و تخویف برای کفار و این منکرین دین شد، و از طرف دیگر تسلی برای مؤمن و مسلمان. سوره مبارکه ختم می شود به ذکر صفات عباد الرحمن، آنانی که بندگان راستی ذات مهربان هستند، و آنچه که خداوند متعال اونها را اکرام می کنه و اعزاز داده، صفات از اونها را برای ما شما بیان می کنه، تا در حقیقت وسیله بوده باشد برای معرفی مؤمنین برای جامعه بشری. آنانی که ایمان آوردن چنین مردم هستند. در سوره مبارکه نور مضمونی که الله جل جلاله بر ما داده بودی که الله مالک آسمان ها و زمین است، و او ذات عظیم است که حکم می راند. بنابراین آلی در این سوره مبارکه برای ما شما الله را معرفی می کند، تا که عظمت از او را اقرار بکنه و به قوانین از او گردن بگذاریم. سوره مبارکه الفرقان تقسیم می شود به 4 باب یا 4 حصه، که در حقیقت از آیه اول الى آیه 10 قسمت اول از سوره مبارکه است، که همان اثبات دعوای سوره می باشد که عبارت از انزال برکات از جانب الله جل جلاله، که آیه 1 و 2 بر آن دلیل است. بعد در 3 آیه دیگری زجر می دهد مشرکین را به 6 وجه. بعد در آیه 4 و 5 زجر می دهد انکار کنندگان قرآن کریم را، و در آیه 6 الی 10 زجر می دهد منکرین رسالت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم را. بسم الله الرحمن الرحیم. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. بسیار با برکت از آن ذاتی که نزل الفرقان نازل کت کتاب فیصله را علی عبده بر بنده خود لیکون للعالمین نذیرا تا باشد عالمیان را نذیرا ترساننده. تبارک با برکت است. این کلمه است که علما در رابطه با آنچه که از این به دست میاد نظریات گوناگونی را دادند. امام فرامی که تبارک به معنی تقدیس، تقدس، بسیار پاک و منزه است. آن ذاتی که نزل الفرقان علی عبده، نازل کرد کتاب فیصله کننده و جدا کننده حق از باطل را بر بنده خود. لیکون للعالمین نظیرا، تا برای عالمیان چی بوده باشد؟ وسیله ترساننده، وسیله ترسانیدن. امام زجاج می فرمه که البرکه هو الکثرت من کل خیر، من کل خیر. تبارک مرجع همه فیوزات و مرجع همه خیرات. الذی آن ذات است که نزل الفرقان، نازل کرد کتاب فیصل را، کتاب جدا کننده حق از باطل را. و سوم نظر بیتن که تبارک به معنی تعالی عطاؤه بسیار بلند است، اون بخشش های الهی که نصیب یک انسان میکند، از جمله آن ذاتی که بزرگترین عطایش را که همانا کتاب بر حقش بر بنده خود نازل کرد. امام قرطبی رحمت الله علیه بعد از بیان معانی میگه که برکت اختصاص به الله جل جلاله دارد، کسی دیگری به کسی برکت داده نمیداند، این از طرف الله است. زیرا تبارک الذی مرجع همه خیر است، الذی آن که نزل الفرقان، نازل کرد کتاب فیصله و جدا کننده حق و باطل را، علی عبده بر بنده خود، لیکون للعالمین نذیرا، تا باشد برای عالمیان از انس و جن، از سیاپوس، سفیدپوس، از هر جایی که زندگی می کند و در هر جایی که می باشد نذیرا ترساننده. امام بخاری و مسلم و نسائی از حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عنه رانهما روایت میکنه که پیغمبر خدا فرمود بعثت الى الاحمر والاسود، ما با سفید پوست و سیاه پوست با کلگی مبعوث شدیم، تعلق ما با یک قوم و با یک منطقه خاصی نیست. الذي له ملك السماوات والارض، آن که او را از بادشاهی آسمان ها و زمین، ولم یتخذ ولدا و نگرفته هیچ فرزند را، ولم یکن له شریک فی الملک، و نیست او را شریکی در بادشاهی، و خلق کل شیء فقدره تقدیرا، پس اندازه درست نمود آن را تقدیرا اندازه کردنی. آن مالک آسمان ها و زمینی که فرزند را نگرفته، ولم یکن له شریک فی الملک، و نیز او را شریک در بادشاهی، و خلق کل شیء، هر چیز را آفرید فقدره، پس اندازه درست نمود آن را. چیزی را که آفرید در او خلا را نمیدید، اتوی کرا نمیتونی که در اینی مخلوق را الله آفرید حالا که حوائجش را برش نداره باشد، مخلوق را آفریده باشد حالا که در یک جای مورد اعتراض واقع شود. تقدیرن اندازه کردنی، هم رزقش اندازه کردن، هم حیاتش اندازه کردن، هم جای موتش اندازه کردن، و هم زمان آمدنش در دنیا اندازه کردن. با وصف ازی که فقدره و تقدیره، امام راضی می فرمد که الله جل جلاله انواع صفات کبریایی خود را در اینجا برای ما شما بیان می کند. یکی که انه مالک السماوات والارض، یکی که میگه که مالک آسمان ها و زمین است، دومی که او معبود ابدی است، و سوم که او منفرد است در الوهیتش، و چهارمی که خالق جمیع اشیاء است و تمام اشیاء را به حکمت و تدبیر آفریده. بنابراین در حقیقت الله جل جلاله برای ما شما خود را با تمام وصفی که لازم برای معرفت بوده باشه، یک برای یک انسان و او بر خود را برای ما شما معرفی نمودند. با وصف این معرفت واضح و روشن، و اتخذوا من دونه گرفتن کفار، من دونه بجز الله جل جلاله آلهت معبودانه که او را مرجع برکات خود می داند. برکات از آن الله است. و کفار چی کردن؟ و اتخذوا من دونه گرفتن بغیر الله جل جلاله که مرجع همه فیوزات است آلهت معبودانه که لا یخلقون شیئا نمی آفرینن چیزی را. ایدو معبودان را گرفتن و لا یملکون موتا و هم یخلقون و ایشان آفریده شدن. گرفتن معبودانی که لا یخلقون شیئا چیزی را پیدا نمی کند و هم یخلقون و حالا که ایشان آفریده شدن. اید قبل نردم بیخل می شود که خود اوش چیزی را که اینا عبادت می کند تاریخش را تثبیت می کند. این بت را در فلانه تاریخ جور کرده بود، یعنی معنی که پیش از این خیلی بت نبود چطور بود؟ باراد می شد یا نمی شد؟ مردم اولاد داشت یا نداشت؟ مریض تداوی می شد یا نمی شد؟ بله می شد. خیلی او وقتی بود حالا که خوب می فهمند که آنچه که اینها او را مؤثر در نظام و مرجع خیرات و پویزات می داند او دیروز نبود، پس که نبود چطور او را عبادت می کنیم؟ ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا و مالک نیستن برای نفسای خود دفع ضرر را ولا نفعا و نه هم جلب منفعت را. هر مخلوق من حیث مخلوق چی است؟ محتاج. شما مخلوق را پیدا نمی کنید که محتاج نباشد. وقتی که محتاج شد پس چطور می تونه که وقتی که انسان احتیاج خود را رفع کرده نتانست چگونه ممکن خواهد بود که احتیاج کس دیگر را رفع بکنه؟ وقتی که او بود چشم نداشت تو برش توسط تیشه برش بود چشم جور کردی، دهن برش جور کردی، پای برش جور کردی، می شود که او چیزی که به چشم به پای به دهن بود امروز تو را نگاه بکنند؟ ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا و مالک نیستن مرد و نه زندگی را و نه دوباره زندگردانیدن را، هیچ کدامش را مالک نیستن. بنان هی مردم چرا برکات را در دروازه های دیگر را میبیند؟ چرا فیوزات را در دروازه های دیگر را میبیند؟ و قال الذین کفروا و گفتن کافران ان هذا الا افک افتراه و اعانه علیه قوم آخرون، نیست این قرآن الا افکن مگر دروغ محض، الا افکن مگر که دروغی که افتراه و بافته است آن را پیغمبر علیه السلام از جان خود و الله جل جلاله بود و این قرآن بسیار سخت است تنها خودش خونه کرده و اعانه علیه قوم آخرون و مدد کرده او را بر این افترا قوم دیگری. نظر ابن الحارث هم تو گفت اول خود چی گفت؟ اصل یک دروغ است. بعد کس دیگه برش گفت که ببین این چه رقم دروغ است که مردم در اون روز به روز یاد شدن می رود و سخن بسیار عمیقی است که دلها را به لرزه می آرد، می شود که ایره خود جور کرده باشه؟ با چی گفت که و اعانه علیه قوم آخرون، کسی دیگری به او کمک میکنه، یک استاد پت خدا را. الله میگه فقط جا او ظلمن و زورا و تحقیق به عمل آوردن ستم و دروغ بزرگ را و زور دروغ را. دروغ به معنی زور. وقتی که میبینیم که یعنی چیزی که در واقع نداشته باشد و تو او را تحقیق بکنی و به خاطر یک منفعت عالی او را به کار ببری، اینا هم چی کردن؟ هم ظلم کردن بر خود در پیام الله را ترک کردن و هم دروغ را جور کردن با پیغمبر علیه السلام و با الله جل جلاله. چی ظلم و دروغ کردن؟ و قال و گفتن اساطیر الاولین اکتتبها، سخنهای افسانه های خرافی و اساطیر گذشته است که نوشته کرده است آن را، فهیه تملا علیه بکرتن و اصیلا، پس آن خوانده می شود بر آن هر صبح و شام. هر صبح و شام که است امون چیزی که برش نوشته کرده سرش می خواند، سرش تلاوت می کند. بگو ای پیغمبر، قل بگو انزله، بگو نازل کرده آن را، الذی یعلم السر فی السماوات والارض، آن ذاتی که میداند رازهای پنهانی را که در آسمان ها و زمین است، انه کان غفورا رحیما، یقینا آن ذات عظیم بخشاینده مهربان است. آن ذات عظیم بخشاینده مهربان است. در این آیت به ما ایره میگه که چون این اتهام را به پیغمبر علیه السلام وارد نکنین که کسی دیگری بر او تعلیم میدهد. بعد او پیغمبر از جان میگیره او چیزی که بر دیگران تعلیم داده و برای دیگران او را نقل میکنه و میگه چون این نیست. بلکه بگوین که نازل کرده آن را ذات عظیمی که می داند پنهانهای آسمانها و زمین را. انه کان غفورا رحیما، یقینا آن ذات از مهربان و بخشاینده و مهربان. و قالو گفتن ما لهذا الرسول، چیز این پیغمبر را یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق، که می خورد طعام را و می گردد در بازار. باز چی میگه؟ ام میشه بخاطر که طرفه داره آن دشمنان دین، سخنهایی را پیشکش میکنن که مردم را از اصل تفکر در دین وا بدارد. بدن میگن که ایچی رقم پیغمبر است که با الله ارتباط دارد، جبرئیل برش میآید، در حالی که یأکل الطعام نان میخورد و یمشی فی الاسواق و میگردد در بازار. بنا نباید نان بخورد و نه هم باید در بازار بگردد. لولا انزل الیه ملک، چرا نازل نشد به سوی او ملک، ملائکه‌ای که فیکون معه نذیرا، تا باشد همراه وی ترساننده. ای خو انسان بسیار بزرگی است، ملائکه هم رایش باید نازل میشد و او هم رایش تایید میکرد این رسالتش را و این پیامش را. ای خو پنج نقطه بود که اینها یک یک را میگفتن تا که مسلمان ها و انسان ها را از پیام دیر کنار بزنن. ششم شبه را مندازد، او یلقا الیه کنزون، یا چرا انداخته نشد به سوی او کنزون، خزانه ای که او خودش از این فقط خلاص میشد. میگه که شما عزیز میشین، کلان میشین، رهبرای مردم میشین، شما کسایی میشین که دنیا را رهبری میکنن. ایقا کلان گفتان میداد خود یک دونه خزانه برش نازل میشد که خودش از فقط خلاص میشد. این کلمه را گفتن. افتم ایچی را هم مندازد، او تکون له جنت یأکل منها، یا ای که می بود چرا نیست او را جنت باغچه ای که یأکل منها، از آن خودش می خورد میوه های مقبولی که برش پیدا می دوست خدا است. پس خودش یک باغچه خو می داشت، بر ما نمی رسید، با خودش خو یک چیز می رسید. و قال الظالمون، و گفتن سین ستمگاران، ان تتبعون الا رجولا مسحورا، پیروی نمی کنند مگر مرد جادوگر را. ان تتبعون، این کسایی که ایمان آورده پیروی نمی کند، الا رجولا مسحورا، مگر مرد جادوگر را. ببینید که اینا یک نکته را گفتن، یعنی هفت شبهه را در دل مؤمنین اینا القا می کردن. گفت چرا باغ ندارد، باید یک باغ می داشت. چرا یک خزانه بزرگ سرش نازل نشده؟ چرا یک ملائکه همراهش نیسته؟ چرا در بازار میگرده؟ بعد میگه که این اساطیر اولین است که دیگرها برش نوشته کرده و هر صبح و بیگاه سرش تلاوت میکنند، کسی دیگری با او همکاری میکند و این را به الله جل جلاله و دروغ بسته کرده. این رقم شبهات یکی بر بالای دیگر انداخت و نتیجه آخریش میگفت که ان تتبعون الا رجولا مسحورا، پیروی نمی کنند مگر مرد جادو کرده را، کسی سرش جادو شده. یکی از وقتها ببینید که هم میشه تعداد مردم که میخوان کسی را از حقایق کنار بکشن با زمین گفار عالی هم رواج میکنن. ولی الله نجا نرین سید، چرا؟ ای تو گفار میزنه که آدم را جادو میکن، باز مجبور میشه قبولش میکن. این رقم نگوید، الله برای ما عقل داده، فکر داده و ارگاه شما با خاطر اهداف دینیتان در هر جایی که بشینید انشاءالله که فهم دینیتان بوده باشه و اخلاصتان باشه، نمیشود که هر کس شما را فریب بده. بس یه عقلتان را بکار ببره، از دین آگاهی پیدا بکنید. انظر، ببین ای پیغمبر، کیف ضربوا لک الامثال، چگونه آوردن برای تو مثال های بد را. انظر ببین ای پیغمبر، کیف ضربوا لک الامثال، چگونه زدن برای تو مثال های بد را. فضلوا، تشویش نکو، فضلو، پس گمراه شدن خودشان، فضلو، گمراه شدن. فلا یستطیعون سبیلا، پس اکنون نمیتوانند که بیابند راه درست را، اکنون راه درست را پیدا کرده نمیتوانند. اینا به این بدبختیشان ادامه خواهند داد. این آیت آخری که بگه که فضلو فلا یستطیعون سبیلا، گمراه شدن از حق و هیچگاه هم راهی که بر ضد تو بکار او را ببر او را پیدا کرده نمیتوانند. یعنی اولش بگنه فضلو، خودشان خود گمراه شدن، هر انسان گمراه بالاخره از بین میرد. دومی که فلا یستطیعون سبیلا، راهی که تو را مؤاخذه بکند، تو را بگیرد و به تو ضرر برساند، این را از دست پیدا نخواهند کرد. چرا؟ تبارک الذی، بسیار با برکت است آن ذاتی که مرجع کل فیوضات و خیر است آن ذاتی که انشاء جعل لک خیرا من ذلک، اگر بخواهد دهد تو را ای پیغمبر خیرا به بهتر من ذلک، از آنچه که این مردم میگوید. این مردم خیره گفتن که چرا پول ندارد، چرا یه بخشه ندارد، اگر الله بخواهد برای تو بهتر عذاب بدهد. خیرا من ذلک، به بهتر از آنچه که این مشرکین میگوید. او چی است؟ جنات، باغها. اونا گفتن جنت، یک باغ گفتن، الله میگه جنات، بعد باغها الله میدهد. ایتو باغهایی که تجری میرود من تحت الانهار، از زیر درختان آنجویها، و یجعل لک قصورا، و دهد تو را ای پیغمبر قصورا، قصرهای بسیار زیبایی. الله ایتو اکرافی است. تو با این را پابند باش، آنچه که در تصور از ایناست، از او که در موفقتر و بلندتر برد الله میدهد. چون این نیست که یا دلشان درد میکرد برای تو که از بس رفعت و شفقت برد میگو که کاش که الله برد یک باغ میداد، کاش که یک قصر میداشت. ای تو نبود، بلکه دبو بسا، بلکه تکذیب کردن قیامت را. و اعتدنا لمن کذب بالساعت سعیرا، و محیا کردن برای کسی که تکذیب نمود قیامت را سعیرا، دوزخ و آتش فروزان را. الله جل جلاله برای پیغمبر علیه السلام در حدیث صحیح میاد که برش گفته بود که آنچه که در دنیا تو بخواهی برات میدم، حتی بقای مبارک که در دنیا همیشه زنده باشد. ولی پیغمبر علیه السلام نپذیرفت، ولی پیغمبر خدا نپذیرفت. ورنه از نظر عملی هم که ببینید، خمس از پیغمبر خدا علیه السلام بود، بسیار زیاد مالدار بود، میتونست خود جمع بکنه. و از طرف دیگری تنها هدایایی که پیغمبر خدا با خود نگاه میکرد که مسلمان ها به او میبردن، باور کن همون یک پول بسیار هنگفتی بود. اعداد زیادی از صحابه به اندازه پیغمبر خدا علیه السلام و دوست داشت که یک چیزی که حتی پخته میکرد او را تنها تیر کردن نمیتوند. این را خود بگذار که خود پیغمبر را به یک مشکل ببینه و او خودش آرام خواب ببینه. همیشه چیزی را که برش میبرد، حتی یکی از روزها نماز دیگر را پیغمبر علیه السلام خواند، بعد از اینکه سلام را دور داد، اقب عجله خیس و رقاب امتو گردن را تیر کرد، پای را تیر کرد و گذشتن به خانه را. لحظه ای درنگ کرد، بعد پس آمد. کلی که تعجب کرد که چرا پیامبر خدا قد زود رد. گفت یک چند رفعی بود در خانه از بیت المال، ما نخواستم که او دیر شد، که زیرا حیات و ما شما قیدی نیست که آیا ما باشیم نباشیم. امور زود برای اهلش دارم، امور زود سپردم. اذا رأتهم من مكان بعيد، چون ببینند دوزخ را ایشان، چون ببینند ایشان دوزخ را، من مكان بعيد از جای دور، سمعوا لها تغيظا و زفيرا، شنوند ایشان از آن آواز جوش و زفيرا غریدن را. از دور وقتی که به طرف دوزخ رانده می شود، بشنوند از دوزخ تغيظا، آواز جوش را، و زفيرا و غریدن و حول را. ای کل آواز محیب قیامت به گوشم بخواهد. ببینیم که الله جل جلاله بلکه دو به ساعت از آیه 11 الى 34، این دوم حصه از سوره مبارکه است که در حقیقت انزال برکات اخروی هم از جانب الله جل جلاله است، انزال برکات دنیوی هم از طرف الله جل جلاله است، و آخر در آخرت هم از طرف الله جل جلاله است. با زجر بدهد منکرین به بعد بعد الموت را. و اذا القوا منها، و چون انداخته شوند منها از امی جهنم، مکانا در موضعی ضیقا بسیار تنگ از دوزخ مقرنین، در حالی که زنجیر بیچ شده باشند، دعو هنالک ثبورا، خواهند آنجا حلاک خود را، خواهند آنجا ثبورا حلاک و از بین رفتن را برای خود. هیچی علی که نباشین خوب خواهد بود. در سوره مبارکه یعنی میخوان که یا لیتنی کنتو ترابا، یا الله کاش که خاک می بودیم. در اینجا میگه که دعو هنالک ثبورا، خواهن آنجا حلاکی بیخی از بین رفتن برای خود. الله برشمه که لا تدعو اليوم، مخواهید امروز یک حلاکت را، لا تدعو اليوم ثبورا واحدا، مخواهید امروز یک حلاکت را بر برای خود، وادعو ثبورا كثيرا و بخواهید حلاکت بسیار زیاد را. یک دفعه نگوید که کاش که نمیگودیم. این را بسیار زیاد ورد زبانتان بسازید و همیشه این را تکرار بکنید و هر قدر که اینها بگوید و حلاک نمیشوند. الله جل جلاله عذاب را بر عذابشان زیاد میکند. بنان میگه که قل اذالک خیرون، بگو آیا این بهتر است که شما با جان خود با نابودی جان خود خوش باشه، امی خوب است، ام جنت الخلد التي وعد المتقون، یا جنت و باغی که جاوید است، التي وعد المتقون، که وعده کرده شده متقیان را، کدامش خوب است؟ جنتی که وعده شده برای متقیان او خوب است و یا این حالتی که شما با نابودی خود همیشه آواز میکشید؟ کان لهم جزاء و مصیرا، هست جنت برای ایشان پاداش و جای بازگشت. کانت لهم، امی جنتی که باغهای زیبایی دارد، قصرهای خوبی دارد، پاداش است برای این مردم و مصیرا و بازگشتشان، جای بازگشتشان. لهم فیها ما یشاؤون، خوب بفهمید ایشان لا است در آنجا ما یشاؤون، آنچی که بخواهند خالدین همیشه باشند در آنجا. کان علی ربک، هست جنت کان علی ربک وعدا مسئولا، است ایمی ورودشان در جنات طیب، علی ربک و پروردگارت وعدا مسئولا، موعود مسئول، موعود است که ای الله جل جلاله سر خود لازم کرده که را برای آنانی که ایمان دارند مؤمن هستند نصیب میکند. و یوم یحشرهم، و یاد کن روزی که جمع کند ایشان را، و ما یعبدون من دون الله، و آنچه که عبادت میکنند بغیر الله جل جلاله، فیقولو، پس بگید الله جل جلاله بغرض شنوانیدن عابدین معبودان را، انتم اضللتم عبادی، آیا شما گمراه کردید بندگان مرا، ها اولائی، این می که پیش رویتان است. ببین الله جل جلاله روزی که حشر بکند ایشان را، و ما یعبدون، و آنچه که عبادت میکنند این مردم من دون الله و جز الله جل جلاله، فیقول، الله بگوید بغرض شنوانیدن عابدین معبودان دار، چی برمید؟ اانتم اضللتم، آیا شما گمراه کردید عبادی ها اولا، اینی بندگان مرا، به این که برشان گفته مرا عبادت بکنین، از ما بخواین و من سجده بکنین، این کار شما کردین، ام هم ضل السبیل، یا خود ایشان گمراه شدن و گم کردن راه حق را، کدام کار کردن؟ خودشان یه عبارت ها را جور کردن و یا شما برش کردن؟ قال گویند سبحانک، و پاکی یاد میکنیم تو را ای الله، ما کان ینبغی لنا، نیست سزاوار برای ما، ان نتخذ من دونک من اولیاء، که بگیریم غیر از تو من اولیاء دوستان، ولكن متعتهم، ولكن بهرمند ساخت ایشان را، و آباءهم، پدران ایشان را، حتی نسو ذکر، تا آنکه فراموش کردن پند دین را، پند وحی الهی را فراموش کردن، و کانو قوما بورا، و بودن قوم هلاک شدنی، ولک هلاک شونده، قوم هلاک شونده هستند. ببینید که از این معلوم میشه که حال وقتی که سبحانک ما کان ینبغی لنا، معلوم میشه که این کسی که پرستش شده این سنگ و چوب نیست، این غیر از سنگ و چوب باری معلوم میشه، زیرا کسی هست که مردمای خوبی هستند، پیغمبرای خدا، ملائکه، اولیاء الله، اینی را مردم عبادت کردن. الله امیا را جمع میکنن که ببین عیسی امرای چقدر خوبی کردم، هر پیغمبر خدا که عبادت کرده شد او را جمع میکنن، هر دوست خدا را الله جمع میکنن که با تو اینقدر خوبی کردم. بعد به حضرت عیسی هم تو گفت که انت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله، تو با مردم گفتی که مرا مادر مرا با خدایی بگیرین، اقا احسان ها با تو کردم، این شکلش با دوستای الله هم میگوید و اونا جواب میگه سبحان با کس برای الله، ما کانه یم بغیرنا، مناسب نیست برای ما که این نعمتی که با ما دادی، عقلی که با ما دادی، پیغمبری که با ما فرستادی، شریعتی که با ما دادی، ان نتخذ من دونک من اولیاء، که بگیریم غیر از تو من اولیاء دوستان را، این دوستان را بغیر رضای تو بگیریم، بغیر معیاری دینی که تو به ما ترسیم کردی بگیریم، ولیکن متعتهم، ولیکن بهرمند ساخته ایشان را، و آباهم پدرانشان را حتی نسو ذکر تا آنکه فراموش کردن فن را و کانو قومن بورا و بودن قوم حلاک شدنی حلاک شونده قوم بودن از این خاطر عبادت غیر الله را شروع کردن. قال الله الله برشمه که فقط کذبوکم و تحقیق تکذیب کردن معبودان شما را به ما تقولون آنچه که می گفتید به ما تقولون و آنچه که می گفتید. ببینید که فقط کذبوکم پس به تحقیق تکذیب کردن شما را به ما تقولون و آنچه که می گفتید در شأن از اونها. شما گفتین که چرا یار عبادت کردین؟ جوابیست که اینا بر ما رسل کرده بودن، اینا کلانای ما بودن، اینا ای بودن، ای بودن، از جان خود جور کرده. الله از اونا پرسان کرد انتم اضللتم عبادی؟ شما بندگان ما را گمراه کردید؟ اونا گفتن سبحان یا الله با باقی یاد میکنیم تو را ما یعنی بغیلنا مناسب با ما نیستی چون این کار را بکنیم. بعد از بیانی از اونا الله گفت که فقط کذبوکم آل خودیدید که اینی کسی که تو را عبادت کردی او تو را تکذیب کرد در یه دعای گفت که من قطعا که کار با شما نگفته بودم که بیاید مرا عبادت بکنید. فما تستطیعون صرفا ولا نصرا پس اگنون نمی توانید دفع عذاب را از خود ولا نصرا و نه هم مدد کردن را. آلی ایتو یک حالت قرار داد که ای هم براعت خود اعلام کرد و عذابی که به تو آمد از خود دفع کردیش هم نمی تونی. و من یظلم هر که ظالم است منکم از شما نذقه عذابا کبیرا بچشانیم او را عذاب بزرگ بچشانیم او را عذاب بزرگ